Onun için bir takım nasipsiz, bir takım beyinsiz, bir takım kafasız heriflerin kalkıp da bu vaaz-ı nasihatları tersine çekmelerini katiyen Müslümanlar affetmez ve peşinde bölge gibi takip ederler onları. Kötüye çekmeye, anarşiye çekmeye, kışkırtmaya çekmeye, bir takım kötülüklere alet etmeye kimsenin gücü yetmez. Biz şurada sulh ile, sükun ile Müslümanlarla konuşuyoruz. Bizim başkasıyla, gayrimüslimlerle, şahıslarla, siyasi partilerle, efendim yöneticilerle, bakanlarla, şahsi olarak milletvekilleriyle benim şu Kur'an'a yemin ediyorum hiçbir alakam yok benim. Ben şurada hadiseleri anlatıyorum, Kur'an'ın tefsirini arz ediyorum, İslam'ı ve imanı arz ediyorum. Tersim iman, Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanununun birinci maddesinde şöyle geçer. Din görevlisi Müslümanları iman, ibadet ve ahlak açısından aydınlatmaya memur olan kişidir diyor. Ben de onu bunun memuriyetini yapıyorum. İman açısından sizi aydınlatıyorum, izahlar yapıyorum. Benim bu vazifemi su ihtimale kalkışan olursa tahrike yeteren olur. Tersine çekmelerini katiyen Müslümanlar affetmez ve peşinde gölge gibi takip ederler onları. Kötüye çekmeye, anarşiye çekmeye, kışkırtmaya çekmeye, bir takım kötülüklere alet etmeye kimsenin gücü yetmez. Biz şurada sulh ile, sükun ile Müslümanlarla konuşuyoruz. Bizim başkasıyla, gayrimüslimlerle, şahıslarla, siyasi partilerle, efendim yöneticilerle, bakanlarla, şahsi olarak milletvekilleriyle benim şu Kur'an'a yemin ediyorum hiçbir alakam yok benim. Ben şurada hadiseleri anlatıyorum, Kur'an'ın tefsirini arz ediyorum, İslam'ı ve imanı arz ediyorum. Dersim iman, Diyanet İşleri Başkanlığı 633 sayılı teşkilat kanununun birinci maddesinde şöyle geçer. Din görevlisi Müslümanları iman, ibadet ve ahlak açısından aydınlatmaya memur olan kişidir diyor. Ben onu bunun memuriyetini yapıyorum. İman açısından sizi aydınlatıyorum, izahlar yapıyorum. Benim bu vazifemi suistimale kalkışan olursa, tahrike yeten olursa, nefesine kanunları şimşek gibi yazdırıp imha ederim. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun inşallah. Gelecek dersimize devam edeceğiz. Bu mevzunun çok ehemmiyet tarafları var. Çok mühim dersler vardır. Ramazan-ı Şerifimiz de geliyor bütün şöhretiyle. İslamlar, yeryüzü Müslümanları şahlana şahlana Ramazan geliyor inşallah Teala. Biz de uyanacağız, biz de şahlanacağız, biz de şanlanacağız, biz de canlanacağız. Ve İslam'ın atmosferinde, can ve renk içerisinde Kur'an'a ve İslam'a bir izniyle sahip olacağız. Pazar günü şehzade başında buluşmak üzere Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki şerf ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla huzuruna bizi kabul eyle. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbim.